وہ کافروں سے لڑنے کی بجائے مسلمانوں کو گالیاں دینا، تانے دینا، تنگ کرنا، ذلیل کرنا، ان میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کافروں کا ہاتھ روکنے کی بجائے مسلمانوں کو رسوا کرتے ہیں۔ اور دوسرے صحابہ کرام ہیں، اب ہمیں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے قیامت تک؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے نبی کے طریقے میں بہترین قسم کا نمونہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پہ کیا کیا تھا؟ بھاگ گئے تھے یا میدان میں ڈٹے رہے تھے؟ مقابلہ فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا؟ تکلیفیں برداشت کی کہ نہیں کی؟ تو تم تو نبی کے امتی ہو، تمہیں تو اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلنا ہے۔ تو اللہ کے نبی جب میدان میں ڈٹ گئے تو حکمت بھی یہی ہے، مصلحت بھی یہی ہے، اور تمہیں بھی اسی طرح سے میدان میں رہنا چاہیے۔ لمن کان یرجو اللہ، لیکن یہ وہی شخص کرے گا جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ ایمان والوں نے جب لشکروں کو دیکھا تو خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ یا اللہ، یہ تو تیرا وعدہ سچا ہو رہا ہے کہ سارے دشمن جمع ہو کے آ گئے ہمارے خلاف۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سچے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس لیے ساری دنیا کا کفر ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ یا ہمیں فتح دے یا بخشش دے، جو چیز بھی دے گا ہر حال میں ہم راضی ہیں۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، جب مسلمانوں نے لشکروں کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، کہنے لگے یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وصدق الله ورسوله، اللہ بھی سچا ہے، اس کے رسول بھی سچا ہے، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس چیز نے بڑھا دیا ان کے ایمان کو بھی، ان کی اطاعت کو بھی۔ مسلمان جب بھی مشکل میں آئے گا اس کا اللہ پر ایمان بڑھے گا، اور منافق جب بھی مشکل میں آئے گا وہ اللہ سے ناراض ہو جائے گا۔ اب ایمان والوں میں تین جماعتیں اللہ تبارک و تعالی نے بنا دی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، ایمان والوں میں کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ پھر یہ سچا کرنے والے دو طرح کے ہیں، فمنهم من قضى نحبه، ان میں سے کچھ نے تو اپنا مقصد پورا کر لیا، اپنا ذمہ پورا کر لیا، یعنی شہید ہو گئے، ومنهم من ينتظر، اور کچھ شہادت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنی زبان کو، اپنی بات کو ایک ذرہ بھر تبدیل نہیں کیا۔ دو طبقے ہو گئے ان سچے مسلمان مردوں کے۔ تو مرد وہی ہے جو جہاد کرے، سچا وہی ہے جو جہاد کرے، ایمان والا وہی ہے جو جہاد کرے۔ تین اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، رجال، کچھ ایسے مرد ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچا کر دکھایا، ما عاهد اللہ علیہ، اللہ کے وعدے کو میدان نہیں چھوڑا، فمنهم من قضى نحبه، کچھ شہید ہو گئے، اپنا مقصد پا لیا، جنت میں مزے کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ومنهم من ينتظر، کچھ پیچھے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ کب شہادت دے کے اپنی ملاقات کرائے گا، ہم بھی تیرے پاس آئیں گے۔ لوگ دنیا کے بادشاہوں سے ملنے کے لیے ترستے ہیں، ہم تو بادشاہوں کے بادشاہ سے ملنے کے لیے ترستے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، دنیا کے کفر کی طاقت دیکھ کر بدل نہیں جاتے کہ اب حالات بدل گئے تو اب نہیں لڑیں گے، بلکہ اپنی بات اور اپنے دین پر مکمل طور پہ قائم رہتے ہیں۔ صرف ایک صحابی ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے زندگی میں زندہ شہید قرار دے دیا تھا۔ یہ غزوہ احد میں جب اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف تیر مارے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے تھے کہ اللہ کے نبی کے چہرے پہ تیر نہ لگے، میرے ہاتھ میں لگے۔ 80 تیر اپنے ہاتھ میں کھائے، نکالتے تھے، پھر کھاتے تھے، پھر نکالتے تھے، پھر کھاتے تھے۔ کیسے مبارک ہاتھ تھے، وہ ہاتھ شل ہو گیا، ساری زندگی وہ ہاتھ کام نہیں کیا۔ جب شہید ہوئے تو حضرت علی ان ہاتھوں کو چوما کرتے تھے کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی حفاظت کی تھی۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کو بھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ اللہ کے نبی کو اپنے چہرے سے بھی زیادہ اپنے دین سے پیار تھا، اور آج اس دین پر تیروں کی بوچھاڑ ہے، امت پہ تیروں کی بوچھاڑ ہے۔ تو حضرت طلحہ کے بارے میں حضور فرماتے تھے، ھذا من الذین قضوا نحبہ، یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے اپنا مقصد پورا کر لیا، یعنی شہادت کا رتبہ پا لیا۔ تو یہ واحد صحابی ہیں جن کو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام دے دیا، ان کے نبی کی زبانی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے سچے لوگوں کو ان کے سچ کا، ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم، اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، اور چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس لوٹا دیا کافروں کو ان کے غصے میں، ان کے غصے کے ساتھ غیظ غازہ یا غیظ غیظن کسی مشکیزے کو بھر دینا پانی تو اس میں سے پانی اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اوپر وہ تسمہ باندھ دیتے ہیں اگر وہ تسمہ کھولے تو پانی اندر سے باہر ابل کے نکلتا ہے اسی والکاظمین الغیظہ تو غیظ کہتے ہیں اس غم کو جسے انسان کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا اور ہضم بھی نہیں کر سکتا تو وہ اندر سے گھٹتا رہتا ہے اس حالت میں گھٹتا رہتا ہے اندر سے تو اب یہ مشرک آئے تھے ختم کرنے کے لیے اور پھر خالی ہاتھ واپس جا رہے ایسا طوفان آیا کہ خیمے اڑ گئے تنابیں اکھڑ گئیں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے عورتیں مردوں سے ناراض مرد عورتوں سے ناراض اب سارے ذلیل ہو کے جا رہے ہیں اندر اندر ہر شخص کو غصہ ہے مگر کس کو ذمہ داری ڈالے گا کسی کو ذمہ داری آئے تھے ناچتے گاتے ہوئے ناچ رہے تھے گا رہے تھے میوزک بج رہا تھا جیسے ہماری کرکٹ ٹیم جا رہی تھی پھر جب واپس گئے تو ویسے واپس ہے جیسے وہ واپس تشریف لائے تھے تو اب قید کی حالت کے اندر جا رہے ہیں پوری طرح سے مکمل طور پہ پریشانی کے عالم کے اندر ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے واپس کر دیا دیکھو جا رہے ہیں حضرات جا رہے ہیں 10,000-12,000 آدمی ذلیل ہو کے جا رہے ہیں اور ایک مسلمان کی حضرت حذیفہ کی جاسوسی اللہ کے نبی گئے اور جا کے کہا کہ کون جائے گا مشرکوں کی خبر لینے کے لیے میرے ساتھ جنت میں ہوگا صحابہ کے پیٹ میں کھانا نہیں تھا جسم پہ کپڑے نہیں تھے سردی سارے حیران ہیں تو آپ نے فرمایا آؤ حذیفہ پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور وہ جتنی دیر گئے کہتے تھے ایسا لگتا تھا کہ میں کسی گرم چیز میں لپٹا ہوا ہوں اور وہاں پر گئے تو ان کے مجمع میں بیٹھ گئے ابو سفیان کو شک ہوا کہنے لگا ہر شخص اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کے نام پوچھے کہ کوئی ہمیں جاسوس تو نہیں گھس گیا تو حضرت نے فوراً ساتھ بیٹھے مشرک کہا زور سے پکڑا کہا مسمو کا کیا نام ہے تیرا اس نے نام بتا دیا ان کا نام پوچھنا بھول گیا ڈر کے مارے تو ساری خبریں آ گئی اب اس کے بعد ایک صحابی آئے حضرت نعیم بن مسعود الاشجعی کہا اللہ کے نبی میں پکا سچا مسلمان لیکن ابھی میرا اسلام کسی کو پتا نہیں ہے کوئی خدمت میرے لائق ہو تو فرمایا ان یہودوں کو اور مشرکوں کو لڑا دو جا کے دعا دے دی وہ سیدھے بنو قریظہ کے پاس گئے اور کہا یہ جو آئے ہیں نا مشرک یہ اصل میں عربی ہیں قریشی ہیں اور یہ حضور بھی انہی کے قبیلے سے ہیں یہ بعد میں تم سب تمہیں مار دیں گے بری طرح سے تمہیں پھنسوا کے یہ سب چلے جائیں گے تم ان مشرکوں سے کہو کہ چند آدمی بطور رہن کے تمہارے پاس رکھوائیں اس کے علاوہ تم کبھی اعتبار نہیں کرنا وہ حیران انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے شام کو مشرکوں کے پاس گئے کہا یہودی پتہ ہے کیا سوچ رہے ہیں وہ تمہارے کچھ لوگوں کو مانگ کے سازش کر کے وہ حضور کے حوالے کر دیں گے اور ان کو قتل کر کے لٹکا دیں گے یہاں پر اور پھر تم ابھی فوراً ان سے مطالبہ کرو کہ وہ لڑائی کے لیے نکلیں اور ان کو پتا تھا ہفتے کا دن ہے ہفتے کے دن یہودی نکلتے نہیں ہیں تو فوراً ہی ابو سفیان نے اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا کہ یہودیوں سے کہو کہ آؤ لڑنے نکلیں یہودیوں نے کہا لڑائی نہیں ہے آج ہفتے کا دن ہے اپنے چند آدمی ہمارے پاس رہن بھیجو اس نے کہا اچھا اس کی بات ٹھیک لگتی تھی یہ سازش ہو رہی ہے تو بات ساری پھوٹ پڑ گئی ان کی آپس میں یہ آج جو باصلاحیت مسلمان ہیں اگر یہ بھی جہاد میں ساتھ دیں جن کو اللہ نے کمپیوٹر پہ دسترس دی جن کو اللہ تعالیٰ نے معاشی نظام میں منٹوں میں مسلمان دنیا کے اوپر چھا سکتے ہیں لیکن ہم تو سارے کافروں کے نیچے لگے ہوئے ہیں ہر شخص اگر اپنی صلاحیتیں استعمال کر دے آسمان کی نصرت بھی تیار ہے مسلمانوں کو سنبھالنے کے لیے اللہ کی مدد بھی تیار ہے لیکن مسلمانوں کے طبقے اپنی صلاحیت لگاتے نہیں ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم اللہ نے لوٹا دیا کافروں کو ان کے غصے میں بھرا ہوا لم ینالوا خیرا کوئی بھلائی ان کے ہاتھ نہیں آئی وکف اللہ المؤمنین القتال اور اللہ مومنوں کی طرف سے لڑنے کے لیے کافی ہو گیا میں اس لیے کہتا ہوں اللہ کے رستے میں لڑنے کو گالی نہ دو ورنہ اللہ کو گالی لگے گی اللہ خود لڑ رہا ہے دیکھو کہ مومنوں کی طرف سے اللہ نے لڑائی کی وکان اللہ قوی عزیزا اللہ قوت والا غالب اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے غزوہ خندق سے اپنے گھر مبارک میں جا کے غسل خانے تشریف لے جا رہے تھے اتنے دن کی مٹی کپڑے نہانا تھا کہ کنڈی کھٹکی باہر نکلے تو جبرائیل امین کھڑے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے تو جہادی وہ اسلحہ اتار دیا ہم فرشتوں کو تو ابھی حکم نہیں آیا اتارنے کا ہم تو ابھی ڈیوٹی پر ہیں تو حضور نے پوچھا کدھر جانا ہے فاؤما الى بنی قریظہ کہا بنو قریظہ کی طرف جانا ہے اللہ کے نبی بھاگے اسلحہ اٹھایا اور اپنے صحابہ سے کہا کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ کہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں پہنچ کے پڑھنی ہے پھر اللہ اکبر کے نعرے پھر مدینہ گونج رہا ہے پھر قتال کی آوازیں پھر ایک نیا دمدمہ ایک نیا جوش اتنی لمبی لڑائی لڑ کے واپس آئے، ابھی کپڑے بھی نہیں اتارے تھے کہ اللہ نے دوبارہ اسلحہ پکڑوا دیا، جا کے بنو قریظہ کا محاصرہ، تکبیر کے نعرے، اور وہ یہودی جو اپنی قوت پہ ناز کرتے تھے کہتے تھے مکہ کے مشرکوں کو لڑنا نہیں آتا، جب مسلمانوں کا ہم سے مقابلہ ہوگا تو پتا چلے گا، چھپ کے وہاں پر بیٹھ گئے، اور 20-22 دن کے بعد منتیں کرنے لگے کہ سعد بن معاذ کو بھیج دو، وہ فیصلہ کرے گا۔ حضرت سعد بن معاذ زخمی ہو گئے تھے، وہ ان کو بچھا کے لائے خچر کے اوپر، بڑی مشکل سے کھڑا کیا، انہوں نے کہا ان کے تمام مردوں کو قتل کر دو، ان کے عورتوں بچوں کو غلام بنا لو، اور اس حالت میں 700 یہودیوں سے اللہ کی زمین پاک کر دی گئی۔ اس کو کہتے ہیں غزوہ بنی قریظہ، یہاں اس کا ذکر ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ان لوگوں کو، ظاہروہم، جنہوں نے ان مشرکین کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، کہاں سے اتار دیا اللہ نے، من سیاسیہم، ان کے قلوں سے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبًا، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دی، فَلِيقًا تَقْتُلُونَ، ان میں سے ایک جماعت کو تم قتل کر رہے تھے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک جماعت کو قیدی بنا رہے تھے، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنا دیا ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مال کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهَا، اور اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا ایسی زمین کا جس پہ تمہارے قدم بھی نہیں پڑے۔ یہ اشارہ کر دیا تھا کہ اب فتوحات کا دور شروع ہو رہا ہے، تمہیں خیبر بھی ملے گا، اور تمہیں دور دراز کی وہ زمینیں ملیں گی جس پر تمہارے قدم نہیں پڑے تھے۔ اور ایک مفسر کا قول ہے، مفسرین میں سے بعض کا قول ہے، وَأَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهَا سے مراد قیامت تک مجاہدین جن زمینوں کو فتح فرمائیں گے، یہ اس میں اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تم زمینوں پر میرا نظام اور میرا نام بلند کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام زمینوں کا وعدہ فرما دیا۔ تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں، قیامت کے دن اللہ کے نبی انہیں بلا کے اپنے ہاتھوں سے پیالے پلائیں گے حوض کوثر کے، جنہوں نے اللہ کی کسی زمین پر اللہ کے نام اور نظام کو اونچا کیا تھا۔ اور ایک ہم اور آپ بھی ہوں گے، اللہ معاف فرمائے، کہ جنہوں نے کبھی اس چیز کو سوچا تک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اونچا ہو۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیرا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 60۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ لئن لم ينتهي المنافقون، اگر باز نہ آئے یہ منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس بیماری سے مراد شہوت کی بیماری، کیونکہ پیچھے پردے کا حکم آ رہا ہے کہ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیا کریں، اپنا چہرہ چھپا لیا کریں، تاکہ مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ یہ مسلمان آزاد خاتون ہے، تو کوئی اس کی طرف غلط نگاہ نہ ڈالے۔ مسلمان عورت پہ جب غلط نگاہ ڈلتی ہے تو غلط نگاہ ڈالنے والے پر لعنت برستی ہے، اور اس کے دل کا ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ منافق ظالم چھپ چھپ کے عورتوں کو دیکھتے تھے، نعوذ باللہ، جیسے آج کل کے مسلمانوں کو اخبار میں ننگی تصویریں دیکھنا، ٹی وی پہ ننگی تصویریں، انٹرنیٹ پہ ننگی تصویریں دیکھنا شوق ہے، حالانکہ ان تصویروں میں کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا۔ عقل سے بھی آدمی سوچے، سوائے خرابی کے کسی عورت کو دیکھنے سے کیا تسکین ہوگی؟ جا کے رات کے 3 بجے کسی کونے میں بیٹھ کے 3 دفعہ کہو اللہ اللہ اللہ، ایسا سکون ملے گا جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ ایک منٹ کے لیے ہاتھ میں اسلحہ اٹھا کر کہو کہ اللہ اس اسلحے کو تیرے لیے استعمال کروں گا، اس میں وہ شان ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ لیکن منافق گھٹیا ہوتا ہے، وہ سارا دن گدھے کی طرح اسی فکر میں کہ اس عورت کو دیکھ لوں، اس کو دیکھ لوں، اس کو دیکھ لوں۔ تو قرآن نے کہا کہ باز آ جاؤ۔ لئن لم ينتهي المنافقون، اگر یہ منافق لوگ باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں یہ شہوت کا مرض ہے، اگر وہ بد نظری سے باز نہ آئے، والمرجفون فی المدینہ، اور یہ مدینہ میں جو غلط خبریں پھیلانے والے صحافی ہیں، مرجفون خبریں پھیلانے والے، یہ گروپ بنا ہوا تھا، میڈیا سیل تھا یہ ان کا، منافقین کا، یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو کبھی خوش نہیں رہنے دینا۔ اچانک ایک آ کے بیٹھ جاتا تھا، کہتا ہے یار خبر سنی تم نے، وہ جو کل اللہ کے نبی نے لشکر بھیجا وہ رستے میں لڑ پڑے آپس میں، وہ اٹھا دوسرا, اس نے اس کونے میں, اس نے اس کونے میں, اس نے اس کونے میں, پورے مدینہ میں بات ہے بھائی, وہ مسلمانوں کا لشکر لڑ پڑا تھا. پھر اس نے آ کے آپس میں رات کو ہنسے کہہ کے لگائے کہ دیکھو کیسا ہم نے ان کو پریشان کیا, اب صبح نیا ہم نے نئی خبر چھوڑنی ہے. چنانچہ اب صبح نئی خبر, آپس میں جا کے کہا یار وہ جو پانچ دن پہلے سریا گیا تھا نا, ایک آدمی وہاں سے آیا اس نے ان کی لاشیں دیکھی تھی, وہ پڑی ہوئی تھی. اب ان کے گھروں میں لوگ پریشان, ادھر پریشان کہ وہ سارے مر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام, نعوذ باللہ, کہ فلاں جو چادر تھی نا مال غنیمت کی وہ آپ کے پاس ہوگی, فلاں چیز یوں ہوگی, تاکہ مسلمانوں میں حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت. تو یہ جو اس زمانے کے میڈیا سیل بناتے ہیں جھوٹی خبروں کے لیے, یہ اس زمانے کے منافقوں سے سیکھا انہوں نے کہ جنگ اس طریقے پہ لڑو. آج بھی 75% خبریں جھوٹی ہوتی ہیں اور مسلمان دل تھام کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ہم مر جائیں گے, یہ خدا بن چکے ہیں, یہ اتنی طاقت, کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے, اللہ صرف ایک ہے, طاقت صرف اللہ کی ہے, اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. یہ صرف جھوٹ پھیلایا جاتا ہے روک ڈالنے کے لیے مسلمانوں کے اوپر. تو فرمایا یہ جو مرجے خون ہیں, جھوٹی خبریں اڑانے والے ہیں مدینہ میں, ان سے کہیں کہ باز آ جاؤ, اگر یہ باز نہ آئے لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ, تو اے نبی ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے. ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا, پھر یہ آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن, یعنی ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے گا. ملعونین, یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ملعون لوگ ہیں, لعنت والے ہیں. اینما ثقفوا, جہاں بھی پائے جائیں اخذوا, ان کو پکڑا جائے. وقتلوا تقتیلا, اور اچھی طرح سے ان کو قتل کیا جائے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے. ولن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا, اور آپ نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی. اس آیت میں حضرات مفسرین گستاخ رسول کی سزا پر بحث کرتے ہیں. ہمارے پاس آیات ابھی کافی زیادہ ہیں, اس لیے مجھے مجبوراً مختلف جگہوں پہ تشریح چھوڑنی پڑتی ہے, تو اس لیے ہم اپنی آیات پوری کریں گے تاکہ آیات جہاد مکمل ہو جائیں. الحمدللہ سورہ احزاب بھی ہماری اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی. سورہ محمد 26 پارے میں سورۃ محمد, عام مفسرین کے ہاں اس سورت کا نام سورۃ القتال ہے. سورۃ القتال اللہ کے رستے میں لڑنے والی سورت, تو اللہ کے رستے میں لڑنا بری بات ہوتی تو قرآن کی ایک سورت کا نام نہ ہوتا. دوسرا نام سورت کا سورہ محمد ہے, اس لیے کہ مسلمانوں کو قتال کی تلقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. یہ سورت مدنی ہے اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی. مدنی ہونے کا معنی یہی ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس میں 38 آیتیں ہیں اور ان میں سے 32 آیتیں جہاد ہیں, اور بعض مفسرین نے ایسی تشریح کی ہے کہ اس تشریح کے تحت پوری کی پوری 38 آیات جہاد بنتی ہیں, لیکن چونکہ اس میں 6 آیات کا تعلق جنت وغیرہ کے بیان سے تھا تو ہم نے اس کو نکال دیا اور باقی 32 آیات جہاد ہیں. 3 اہم موضوعات پہ بحث ہوئی ہے. ایک تو قیدی کے احکام بیان کیے ہیں کہ جنگ میں مسلمان جب کسی قیدی کو پکڑیں گے تو اس کا کیا حکم ہے. نمبر 2, منافقین جہاد سے کیسے بہانے کرتے ہیں, کس طرح دور ہوتے ہیں. اور نمبر 3, مال جہاد میں مال خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور شریعت نے اس کی کتنی تاکید کی ہے. ان 3 احکامات کو بیان کیا ہے. تو پڑھیں آیت نمبر 1 سے. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. اگر نمبر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں پہلے سے. سورہ محمد کی آیت نمبر 1-20 تک, 1-13 تک, آیت نمبر 1-13 تک اور 20-38 تک. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الذين كفروا, جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے انکار کیا, وصدوا عن سبیل اللہ, لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا, اضل اعمالهم, اللہ نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا. اگر وہ کوئی نیک عمل بھی کریں گے اس کا بھی انہیں آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا. البتہ کوئی کافر نیکی کا کام کرے گا, کوئی رفاعی کام کرے گا, کسی غریب کی مدد کرے گا تو دنیا میں اللہ اسے بدلہ دے گا کہ کچھ راحت مل جائے گی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, وآمنوا بما نزل انزل علی محمد، اور ایمان لائے اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہو الحق من ربہم، اور وہی سچا دین ہے تمہارے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کے گناہ دور کر دے گا، واصلح بالہم، اور ان کی حالت کو سنوار دے گا۔ دیکھو بھائی، جو ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا اس کے گناہ بھی معاف، اور جو کافر ہو گیا اس کی نیک عمل بھی برباد۔ واصلح بالہم، ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی حالت درست کرنا چاہتے ہیں، اپنا مستقبل اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ اسی طریقے سے مستقبل اچھا ہوگا۔ ذالک، یہ اس لیے، بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، کہ کافر لوگ ایک جھوٹی بات کی پیروی کرتے ہیں، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو ایمان لائے ہیں وہ اس سچی بات کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ کَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ اب دو طبقے ہو گئے، ایک کافروں کا طبقہ، ایک مسلمانوں کا طبقہ، دونوں میں جنگ ہو گئی، تو مسلمانوں تم نے اس جنگ میں کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں کاٹو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح قتل کر چکو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو مضبوط رسوں سے انہیں باندھ لو، جو کافر بچ گئے ان کو مضبوط رسوں سے باندھ لو، فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا، پھر یا تو ان کو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، یعنی تمہارے مد مقابل کوئی لڑنے والا نہ رہے۔ ذالک، یہ تو سن چکے تم، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، مسلمانوں اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، تو خود ان سے بدلہ لے لیتا، وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزماتا ہے کہ کون تم میں سچا مسلمان ہے جو اللہ کے لیے جان مال دیتا ہے، اور کون تم میں سے نام کا مسلمان ہے۔ اب جو تم میں سے سچے مسلمان ہیں وہ اگر مارے بھی جائیں تو تب بھی کامیاب، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو شخص قتل، جو لوگ مارے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں اللہ کے رستے میں، فلن یضل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، بلکہ قیامت تک ان کے اعمال جاری رکھے گا، سیہدیہم، اللہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ویصلح بالہم، اور ان کی حالت کو اچھا کر دے گا، ویدخلہم الجنت، اور اللہ انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا، عرفہا لہم ای طیبہا لہم، جس جنت کو اللہ نے ان کے لیے مہکا دیا ہے، خوشبوؤں سے مہکا دیا، حوروں سے۔ یہ حکم بیان ہو گیا قیدیوں کا، اس کو لکھ لیں حکم کو اپنے پاس، کہ جب مسلمان جنگ میں قیدی بنائیں گے کسی کو، تو اگر اسے چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ کہو احسان کیا، جاؤ چھوڑ دیا، تاکہ مسلمان ہو جائے، ایمان قبول کرے۔ اور ایسا بہت دفعہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے بھی مفت قیدی چھوڑے، اور صحابہ نے بھی چھوڑے، حضرت صلاح الدین ایوبی نے تو بہت چھوڑے، جب بیت المقدس فتح کیا تھا صبح سے شام تک کسی کو نہیں مارا، جب انہوں نے فتح کیا تھا مسلمانوں سے تو ان کے گھوڑے بھی چل رہے تھے مسلمانوں کے خون میں، مسلمانوں کے خون میں ان کے گھوڑے چلتے تھے، گھٹنوں تک ان کا، گھٹنوں تک گھوڑوں کی ٹانگیں سرخ ہو گئی تھی۔ جب مسلمانوں نے واپس لیا تو ایک آدمی کو بھی قتل نہیں کیا، بس لڑائی کے بعد کہا دروازے کھول دو، سب کو آزادی ہے، جو جاتا ہے چلا جائے، ایسا رحم و کرم کا معاملہ۔ دوسرا، یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، کچھ پیسے لے لو ان سے، یا اپنا کوئی قیدی اس کے بدلے میں چھڑا لو، اور اگر ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو اس کی تین شکلیں، اگر قیدی بنا کے رکھنا چاہتے ہو تو اس کی بھی تین شکلیں، ایک کہ قتل کرنا، قتل کرنا بھی جائز ہے اگر کوئی بہت بڑا مجرم ہو اور اس سے کوئی سخت قسم کا نقصان ہو، اور دوسرا یہ کہ اسے غلام بنا لو، یہ حکم تھا اسلام میں، اور تیسرا یہ کہ غلام بنانے کے بعد اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اسے اپنے پاس دارالاسلام میں رکھ لو، اپنا مسلمان بھائی بنا لو اسے۔ تو یہ پانچ احکامات ذکر کیے۔ قیدی بنانے سے پہلے جب تک لڑائی ہو رہی ہے تو خوب مارو، لیکن جب وہ قیدی بن گیا اب اس پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، مارنا نہیں اسے۔ تو اسلام میں قیدیوں پر تشدد اور ان کو مارنے کا کوئی حکم موجود نہیں ہے، اور مسلمانوں نے ہمیشہ قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، جس کی وجہ سے ان قیدیوں سے اللہ نے دین کے بڑے بڑے کام لیے۔ چنانچہ فتوح شام وغیرہ میں لکھا ہے کہ ایک ایک قیدی نے مسلمان ہو کر کافروں کے کئی کئی قلعے مسلمانوں کو ساتھ لے جا کے فتح کرائے۔ تو یہ اسلام کا حسن اخلاق ہے، بہادر قومیں کبھی کسی بے بس آدمی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتی۔ تو یہ سارے احکامات ذکر کر دیے، ساتھ ساتھ جہاد کی دعوت بھی دے دی اور مسلمانوں کو سمجھا دیا، جو ہر دوسرے دن کہتے ہو نا فلاں نے افغانستان میں اتنے بھیج کے مروا دیے، فلاں نے یہ کر دیا، کہا مروائے نہیں ہے زندہ کروائے ہیں، مرے تو تم ہو، سارا دن دنیا کے پیچھے، کھانے کے پیچھے، کھاؤ پھر اس کے بعد پیٹ میں درد ہے، اب ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب اب کچھ دوائی دے کہ یہ کھانا ذرا ادھر ادھر ہو جائے، اب کھانا ادھر ہو گیا ڈاکٹر صاحب دوائی تو بھوک نہیں لگ رہی، ڈاکٹر نے کھانا دیا اب بھوک لگ گئی، اب الٹے ڈکار ہیں، ڈاکٹر صاحب ہضم کے لیے کچھ دے دو، سارا دن تمہاری یہی حالت ہے اور دین چھوڑ کے بیٹھے ہو۔ وہ تو چلے گئے، وہ تو اللہ کی روزی کھا رہے ہیں، تو اس لیے مت کہا کرو کہ مر گئے، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت بنا دی اور ان کے اعمال کو جاری فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے پاؤں جما دے گا، والذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہیں، فتعس لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، واضل اعمالہم، اور ان کے اعمال ضائع کر دیے، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کریہوا ما انزل اللہ، اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تھی، فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ہبط کر دیے، افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلتے پھرتے، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان سے پہلے والوں کا، دمر اللہ علیہم، اللہ نے انہیں تباہ کر ڈالا، وللکافرین امثالھا، اور کافروں کو ایسی ہی حالتیں ملتی ہیں، ذالک، یہ اس وجہ سے، بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، یہ اس وجہ سے کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان پوری آیتوں کے دو مقصد ہیں، ایک مسلمان کے دل میں جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کی نفرت آ جائے، اور دوسرا یہ بات ذہن میں آ جائے کہ اللہ رب العالمین، یہاں سے آنا جانا بند کریں، مسلسل شروع، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں، تو اس سے یہ حساب برابر ہو گیا اور یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہر حال میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، یتمتعون، وہ دنیا کا تھوڑا سا نفع لے رہے ہیں، ویاکلون، اور وہ کھاتے ہیں، کما تاکل الانعام، جس طرح جانور کھاتے ہیں، مویشی کھاتے ہیں، والنار مثوى لهم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے، وکأی من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم، اور کتنی ایسی بستیاں گزر چکی ہیں کہ جو ان مکہ والوں سے زیادہ طاقتور تھی، یہ اہل مکہ نے آپ کو نکالا اور انہیں اپنی قوت پر بڑا ناز ہے، لیکن بہت ساری بستیاں ان سے بھی زیادہ طاقتور تھی، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوا، تو یہ بھی اسی طرح سے ہلاک ہوں گے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ سورہ محمد آیت نمبر 20، قول الذین آمنوا، اور کہتے ہیں ایمان والے، لولا نزلت سورہ، کہ کیوں نازل نہیں کی جاتی کوئی سورت۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایمان والوں کو جہاد کے ساتھ ایسی محبت ہو گئی تھی کہ ہر وقت چاہتے تھے کہ اس موضوع پر آیات نازل ہوتی رہیں بس، اور جب کچھ عرصہ آیات نازل نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی سے مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی آیت نہیں آئی اس موضوع پر۔ اس لیے قرآن مجید جو آخری زمانے میں نازل ہوا مدینہ منورہ میں، 1650 آیات میں سے 485 آیات جہاد ہیں، تو ان 485 آیات جہاد سے آپ اندازہ لگائیں کہ آسمان سے آنے والی ہر وحی میں سے ہر چوتھی آیت قتال کے بارے میں آ رہی تھی، اللہ کے رستے میں لڑنے کے بارے میں آ رہی تھی۔ تو اتنا مفصل کسی بھی چیز کو بیان نہیں کیا گیا جتنی تفصیل سے قتال کو بیان کیا، اور اس میں ایک وجہ ایمان والوں کی وہ رغبت تھی جو انہیں اس فریضے کے ساتھ ہو چکی تھی۔ ایک یہ تو ایمان والوں کا طرز عمل تھا کہ وہ قتال کے نام پر ہی خوش ہوتے تھے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں ایمان والے، لولا نزلت سورہ، کیوں نہیں نازل ہوتی کوئی سورت قتال کے بارے میں، جہاد کے بارے میں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور جب اترتی ہے کوئی قطعی آیت، کوئی قطعی سورت، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں تذکرہ ہوتا ہے لڑائی کا، اللہ کے رستے میں لڑنے کا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی آدمی موت کی بے ہوشی میں پڑا ہو، فاولا لہم، بس خرابی ہو ان کے لیے، ہلاکت ہو ان کے لیے، یعنی جہاد کی آیت تک نہیں سن سکتے، جہاد کا نام تک نہیں سن سکتے، یہ ہے نشانی۔ بس اگر کسی آدمی کا ایمان جانچ رہا ہو، اس کے سامنے جب جہاد کا قتال کا تذکرہ ہوگا تو وہ خوش ہوگا، اور جس آدمی کو جہاد اور قتال کا نام سنتے ہی تیوریاں چڑھ جاتی ہوں چہرے پہ، غصہ آ جاتا ہو کہ یہ کیا بس لڑنے کی باتیں، مرنے کی باتیں، نبی لڑنے کے لیے نہیں آئے، نبی مرنے کے لیے نہیں آئے، اور یہ دہشت گردی ہے اور یہ فساد ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں ایمان کم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کیفیات تک کو محفوظ فرما لیا۔ طاعت و قول معروف، اچھا کام تو یہ ہے کہ تم فرما برداری کرو اور اپنی زبان سے بہتر باتیں کہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا اعلان کرو، اور یہ جو روز تم دین پر تانے لگاتے ہو اور مسلمانوں کو تنگ کرتے ہو، یہ چھوڑ کے اچھی باتیں کیا کرو۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، اور جب معاملہ موقت ہو جائے اور جہاد کا پکا حکم آ جائے، فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ، تو اگر یہ اس وقت اللہ کے ساتھ سچے رہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم سے تو اس بات کی بھی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین پر فساد پھیلاؤ گے اور اپنی قرابتوں کو قطع کرو گے، رشتہ داروں کو تنگ کرو گے۔ یہ منافقوں کو جب بھی حکومت ملے گی تو ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ اللہ کی زمین پہ گناہوں کے ذریعے سے فساد برپا کر دیں اور غریبوں کو، مظلوموں کو، اپنے رشتہ داروں کو تنگ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ منافقوں کو جہاد سے اس لیے محروم رکھتا ہے کہ انہیں حکومت نہ ملے، اگر وہ حکومت ملے تو یہ ساری خرابیاں لاتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اگر ان تولیتم، اگر تم نے جہاد سے پیٹھ پھیری، اللہ نے تمہیں حکم دے دیا جہاد کرو اور تم نے انکار کر دیا کہ ہم جہاد نہیں کرتے، تو اس چیز سے زمین میں فساد برپا ہوگا اور رشتہ داریاں قطع ہوں گی، اس لیے کہ مسلمان جب کافروں سے نہیں لڑتا تو پھر آپس میں لڑتے ہیں، اس کی وجہ سے رشتہ داروں میں آپس میں قبائل کی لڑائیاں، جنگیں ہوتی ہیں اور زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اگر تم زمین کو فساد سے بچانا چاہتے ہو تو میدان جہاد میں نکل جاؤ۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، فاصمہم، اللہ نے انہیں بہرا کر دیا کہ سنتے ہی نہیں ہیں، وعمى ابصارهم، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، ام علی قلوبهم اقفالها، یہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، ان الذین ارتدوا علی ادبارهم، اور جو لوگ الٹے پھر جاتے ہیں اپنی پیٹھ پر، من بعد ما تبین لهم الهدى، اس کے بعد کہ ہدایت ان پر ظاہر ہو جاتی ہے، الشیطان سول لهم، شیطان ان کے لیے ان کے کاموں کو مزین کرتا ہے، وَأَمْلَا لَهُمْ، اور ان سے لمبی زندگی کا وعدہ کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے سَوَّلَ لَهُمْ، شیطان ہر وقت منافق کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تو جہاد میں گیا تو مر جائے گا، اور تو جہاد میں نہ گیا تو لمبی زندگی جیے گا، اسی وجہ سے وہ جہاد میں پاؤں رکھنے کا بھی نہیں سوچتا، کہتا ہے گولی چلے گی تو میں ہارٹ کا مریض ہوں، دل ٹوٹ جائے گا میرا، میں ختم، یا دشمن بس مجھے ہی مارے گا اور کسی کو نہیں مارے گا۔ یحسبون کل صیحت علیہم، مجاہدین مسافر کے لیے چلے جائیں تو ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں کہ کہیں ہمارے ہاتھوں کو دہشت نہ لگ جائے اور ہم کہیں کوئی ہمیں آ کے مار نہ دے، ہمیں ان کے گھر کے باہر سے کوئی مجاہد گزر جائے تو بالٹی سے پانی بہاتے ہیں تاکہ کافر دیکھ نہ لے کہ اس کے گھر سے کوئی مجاہد گزرا تھا، کہیں یہ مسلمان نہ ہو، مجاہد نہ ہو۔ تو الشیطان سول لهم، شیطان ہر وقت اسے بتاتا ہے کہ تو عقل مند ہے، اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو لڑنے کی بات نہ کرے، جو جہاد کی بات نہ کرے، جو کافروں سے بنا کے رکھے، جو ان کے قدموں میں گرے، جو ان کے ساتھ معاہدے کرے، صلح کرے، ان کے پاؤں میں گرے، ہر وقت یہی بات۔ وَأَمْلَا لَهُمْ، اور شیطان ان کو سکھاتا ہے کہ تو نے تو ابھی بہت کام کرنے ہیں، بہت زندہ رہنا ہے، اگر تو چلا گیا پیچھے سارے دین کے کام بند ہو جائیں گے، اگر تو مر گیا دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اور بھائی اللہ کے نبی شہادت کی دعائیں کر رہے ہیں، دنیا سے چلے گئے، صحابہ چلے گئے، تو میرے آپ کے مرنے سے کیا ہوگا، اپنا ہی فائدہ ہو جائے گا ہمارا، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن شیطان یہ وساوس ڈالتا رہتا ہے۔ شیطان پر ان کے وساوس کیوں چلتے ہیں؟ اس وجہ سے چلتے ہیں کہ یہ یہودیوں سے اور کافروں سے پیار رکھتے ہیں، جو مسلمان یہودیوں سے اور کافروں سے تعلق رکھے گا اس پر شیطان کا بس چلے گا اور شیطان اسے وسوسے ڈالے گا۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا، للذین کرہوا ما نزل اللہ، ان لوگوں سے جو ناپسند کرتے تھے اللہ کے نازل کی ہوئی کتاب کو، ان سے کیا کہا تھا، سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری اطاعت کیا کریں گے۔ کہتے تھے مجبور ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن اندر سے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری بات مانیں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کے سارے راز جانتا ہے۔ فکیف اذا توفتهم الملائکہ، اگر دنیا میں کوئی منافق وقتی طور پہ چند دن اپنی زندگی کو ظاہری طور پہ بچا بھی لے، موت بڑی خطرناک ہوتی ہے، عبرتناک ہوتی ہے منافق کی۔ فکیف اذا توفتهم الملائکہ، تو کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکال رہے ہیں۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، مارتے ہیں ان کے چہرے پر اور ان کی پیٹ پر۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اس رستے کو اختیار کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ وکرہوا رضوانہ، اور اللہ کی رضا کو ناپسند کیا۔ فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال حبس کر لیا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے، اللہ یخرج اللہ اذغانہم، اللہ ان کے دل کے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا۔ ولو نشاء لاریناکہم، اے نبی اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں۔ فلا تعرفنہم بسیماہم فلا عرفتہم بسیماہم، پھر آپ انہیں پہچانیں گے ان کے چہروں سے۔ ہم اگر چاہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہ منافق یہ منافق یہ منافق، پھر آپ ان کا چہرہ دیکھ کے پہچان لیں گے۔ بعض مفسرین نے دوسرا ترجمہ کیا ہے، ولو نشاء لاریناکہم، اے نبی اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں، لیکن فلا عرفتہم بسیماہم، آپ تو ویسے ان کے چہروں سے ان کو پہچانتے ہیں، آپ تو پہلے سے پہچانتے ہیں ان کو، دیکھتے ہیں۔ غزوہ احد میں یہ لوگ نہیں گئے، رستے سے واپس آ گئے، خندق کے موقع پہ یہ بھاگ گئے، تبوک کے موقع پہ بہانہ، کسی ایک جہاد میں بھی شریک نہیں ہوئے زندگی میں، اور بہانے ان کے پاس ہر جہاد کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں کہ یہ غیر شرعی ہے، یہاں قتال نہیں ہے، یہاں سردی ہے، یہاں گرمی ہے، یہاں فلاں ہے، جانے کی نیت ہی نہیں ہوتی ان کی، تو آپ تو ان کو چہروں سے پہچانتے ہیں۔ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور پھر آپ ان کو پہچان لیں گے ان کے لہجے سے، ان کی بات کرنے کا انداز۔ اگر کہو کہ آؤ غنیمت تقسیم ہو رہی ہے تو آ جائیں گے، میٹھی میٹھی باتیں، اور جیسے ہی آپ انہیں جہاد کے لیے بلائیں گے ایک دم دین پر تانے، آپ پر تانے، اعتراضات، اور ہر طرح کی ان کا لہجہ ہی بدل جاتا ہے، ان کا انداز ہی بدل جاتا ہے، اور طرح طرح کی شرارتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ولنبلونکم، اللہ فرماتا ہے جو بھی تم کر لو ہم تو تمہیں ضرور جانچیں گے۔ حتی نعلم المجاہدین منکم، تاکہ ہم دیکھ لیں، الگ کر دیں کہ مجاہد کون ہے تم میں سے، والصابرین، اور دین پہ ڈٹ جانے والے کون لوگ ہیں۔ ونبلو اخبارکم، اور ہم تمہاری خبروں کی اچھی طرح سے جانچ کریں گے اور تصدیق کریں گے اور لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کریں گے۔ دیکھو بھائی کتنی واضح آیات ہیں، منافق کو موت کے وقت اتنی سختی، فرشتے پیٹھ پہ مار رہے ہیں، منہ پہ مار رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں روح کو، قبر میں سختی، حشر میں سات شہادت کے فضائل، نہ موت کے وقت سختی ہے، نہ مرنے کے بعد کوئی پریشانی، نہ قبر میں کوئی مسئلہ، نہ حشر میں کوئی مسئلہ، دونوں رستے ہمارے سامنے کھلے ہوں، اس کے باوجود انسان تحفظات رکھ کے بیٹھا رہے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت نہ مانگے اور رستے کو اختیار نہ کرے، تو پھر وہ منافقت کو پسند کرتا ہے، اللہ معاف کرے۔ حالانکہ منافقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ سورہ محمد آیت نمبر 20 سے لے کے 38 تک ہو گئی، ہاں آگے چل رہی، ابھی آیتیں چل رہی ہیں آگے آخر تک۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے رستے سے، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی، لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، وسیحبط اعمالہم، اور اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا ان کے اعمال کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، جو لوگ کفر پر ہیں اور اللہ کے رستے سے روکتے ہیں پھر حالت کفر پہ مر جاتے ہیں، اللہ ان کی کبھی بخشش نہیں کرے گا۔ جن کافروں کے پیچھے تم جاتے ہو نا اور ان کی دوستیوں کو عزت کا نشان سمجھتے ہو، ان کی یہ حالت۔ فلا تہنوا وتدعوا الى السلم. یہ دوسری بار قرآن میں. ایک بار عرض کیا تھا کہ شہداء احد کی لاشیں پڑی تھیں, ٹکڑے پڑے ہوئے تھے, اللہ کے نبی کو زخم تھے, صحابہ اپنے زخم سنبھال رہے تھے, منافقین خوشی سے بغلیں بجا رہے تھے, کافر تانے دے رہے تھے کہ کہاں ہے تمہاری فتح. اس وقت اللہ نے کہا تھا ولا تہنوا, کہ کوئی کم ہمتی نہ دکھاؤ, یہ جو تمہارے لوگ مرے پڑے ہیں یہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور بڑا اونچا مقام. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شکست کے وقت کہا گیا کہ تم غالب ہو, شکست کے وقت کہا گیا جو ظاہری حزیمت تھی, اور پھر اس موقع پہ کہا گیا کہ دنیا کی ساری کفریہ طاقتیں جمع ہو جائیں. فلا تہنوا, ہمت مت ہار جانا, دنیا کی محبت میں آ کر شہادت کو نہ بھول جانا. وہن کے معنی یہی آتے ہیں, حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. کہا کہ فلا تہنوا, کافروں کی طاقت دیکھ کر ہمت نہ ہار جانا. وتدعوا الى السلم, کہ تم انہیں صلح کی طرف بلانے لگو. کیا ہو جی, اب ہم ہار گئے ہیں, صلح کرتے ہیں. جیسے غزوہ احد کے بعد کچھ کمزور دل مسلمان کہتے تھے چلو جرگا بنا کے جاتے ہیں, ابو سفیان سے اندر اندر بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اب تو ہم ہار چکے, اب تو ہمیں گوشے عافیت چاہیے. تھوڑی دیر میں شکست تسلیم کر لی. اللہ فرماتے ہیں ایسی غلطی مت کرنا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا, صلح کے لیے وہ جھکے تو پھر تم نے صلح کرنی ہے. خود تم اپنی بزدلی اور کمزوری کی وجہ سے صلح کرو گے تو اسلام کو کمزور کرو گے, اور بدترین مسلمان وہ ہے جس کی زندگی میں اسلام کمزور ہو. صحابہ نے جسم کٹا کے اور سوکھی روٹیاں کھا کر اسلام کو قوت دی, اور تم نے بہت پراٹھے کھا کے اور بہت اپنے آپ کو بنا کے اسلام کو ذلیل کیا, تو اس سے بڑی مسلمان کے لیے حسرت کی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو اپنی کمزوری کو اسلام پر مسلط مت کرنا کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے کافروں کے پاس صلح کے پیغام لے کے جاتے رہو. فلا تہنوا, کم ہمت مت ہو جانا. وتدعوا الى السلم, کہ صلح کے لیے پکارنے چلے جاؤ, ان کو صلح کے لیے نہ پکارنا. وانتم الاعلون, تم ہی غالب رہو گے. اور یہ غلبہ کئی طرح کا ہے, بعض دفعہ تمہیں یہ غلبہ نظر آئے گا اور بعض دفعہ فوراً نظر نہیں آئے گا, مستقبل میں نظر آئے گا. واللہ معکم, اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولن یترکم اعمالکم, وہ تمہارے اعمال میں تھوڑی سی کمی بھی نہیں کرتا, تھوڑا سا نقصان بھی نہیں کرے گا. اور جس دنیا کی زندگی کی خاطر تم کافروں کے نیچے لگتے ہو, اس کی اپنی حالت کیا ہے؟ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو, دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے, اس کھیل اور تماشے کو اصل نہ سمجھو. وان تؤمنوا وتتقوا, اگر تم ایمان لاؤ گے اور بچ کر رہو گے کافروں کی یاریوں سے, دوستیوں سے, شیطان کے مکر و فریب سے, یؤتکم اجورکم, اللہ تمہارا اجر پورا پورا دے گا. ولا یسألکم اموالکم, اور تم سے تمہارے مال بھی نہیں مانگے گا. ان یسألکم, اور اگر اللہ تم سے تمہارے مال مانگے جہاد کے لیے, اللہ کے رستے کے لیے, فیحفکم, اور پھر اصرار بھی کرے, تمہیں تنگ بھی کرے, تب خلو, تو تم بخل کرنے لگو گے. ویخرج ازغانکم, اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے دل کی تنگی, اپنا بخل ظاہر کر بیٹھو گے. ہا ان تم ہا اولائی, دیکھو تم وہ لوگ ہو, تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ, تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ کے رستے میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل, تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی, تو جو تم میں سے بخل کرتا ہے وہ اپنی ذات ہی پر بخل کرتا ہے, اپنا نقصان کرتا ہے. حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ صحابہ نے میدان جنگ میں ایک روپیہ خرچ کیا اور کچھ عرصے بعد ساری دنیا کے خزانے ان کے پاؤں میں پڑ گئے. تو جو جہاد میں ایک خرچ کرے, اللہ دنیا میں اس کو ہزاروں لاکھوں دیتی ہے, دنیا جلتی رہتی ہے, اور آخرت تو ہے ہی اس کی, اس لیے کہ آخرت کا تو وہ مالک و خریدار بن چکا, اللہ نے اس کو بیچ دی آخرت. یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ, آخرت کا تو وہ خریدار ہے, وہاں تو اس کی حیثیت مالک جیسی ہوگی اور جنت اس کی خریدی ہوئی چیز جیسی ہوگی. تو تم بخل نہ کرو, اس لیے کہ اس بخل کرنے کی وجہ سے تمہارا مال بھی محفوظ نہیں رہے گا اور تم اللہ کی نعمتوں اور غنائم سے بھی محروم رہو گے. واللہ الغنی, اللہ جو تم سے مانگتا ہے اس وجہ سے نہیں مانگتا کہ اللہ محتاج ہے, اللہ غنی بے نیاز ہے. وانتم الفقراء, اور تم محتاج ہو. وان تتولوا, اگر تم پیٹھ پھیرو گے, اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرو گے, جہاد کے لیے نہیں نکلو گے, اللہ بھی تمہارے انتظار میں نہیں رہے گا. یستبدل قوما غیرکم, وہ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم, پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے, اچھے لوگ ہوں گے, جن کی صفت پیچھے کئی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی ہے. تو اس آخری آیت میں باقاعدہ طور پہ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے, اور اسی پر اس سورت کا خاتمہ ہوا ہے. سورہ محمد مکمل ہوگی. سورۃ الفتح مدنیۃ، سورۃ الفتح مدنی ہے، اس کی 29 آیتیں ہیں اور اس کی آیات جہاد کی تعداد بھی 29 ہے. تین غزوات کا اس میں ذکر ہے، صلح حدیبیہ کا ذکر ہے، غزوہ خیبر کا ذکر ہے اور فتح مکہ کا ذکر ہے. اور اس میں جو اہم ترین بحث کی گئی ہے وہ بیعت علی الجہاد کی ہے کہ بیعت علی الجہاد کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے اور اس سے مسلمانوں کو کیا کیا فوائد ملتے ہیں. پڑھیں جی. اِنَّا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو بالکل واضح فتح عطا فرما دی ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے جو ہو چکے. آپ کے ذنب کا لفظ استعمال کیا ہے، جو کمی رہ گئی آپ کے اپنے گمان میں. وما تاخر، اور جو پیچھے رہ گئے. ویتم نعمتہ علیکا، اور اللہ تعالیٰ پورا کر دے آپ پر اپنے احسان کو. ویہدیک صراطا مستقیما، اور آپ کو چلائے سیدھے رستے پہ. قرآن کا اسلوب بہت عجیب ہے، جہاں مسلمان فتح حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہاں قرآن انہیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ استغفار کرو، توبہ استغفار کرو. وہاں یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ تم نے فتح پا لی ہے. اور جہاں مسلمان زخمی ہو کر گرے پڑے ہوتے ہیں اور کافر فتح کا جشن منا رہے ہوتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہوتا ہے انتم العلون، تم غالب ہو. قرآن عجیب انداز سے تربیت کرتا ہے. اور یہاں جب مسلمان روتے ہوئے اور زخمی دل واپس جا رہے تھے کہ ہم نہ تو عمرہ کر سکے، یہ سورہ حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی تھی آیتیں. آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کریں گے، 1400 صحابہ کرام کو لے کر آ گئے، حدیبیہ کے مقام تک پہنچے، مشرکین کے ساتھ معاملہ چل پڑا، روک دیا گیا. پھر صلح کا معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس معاہدے کی شرطیں بھی مسلمانوں کو ناگوار تھیں اور اس میں بعض ایسے الفاظ بھی تھے جس سے مسلمانوں کے دل چھلنی تھے. اب مسلمان وہاں سے واپس جا رہے ہیں بظاہر ناکام، عمرے سے محروم ہو کر، کوئی فتح بھی حاصل نہیں ہوئی، اور قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بہت واضح فتح عطا فرما دی. یہ قرآن مجید کا ایک بہت عجیب اسلوب ہے. فتح مکہ بیان کی تو کافی، استغفروا، استغفار کیجئے، یہاں واپسی کو فتح قرار دے دیا. جہاں مسلمان جیت رہے ہوں وہاں تقوی کی تلقین شروع ہو جاتی ہے، جہاں ہار رہے ہوں وہاں کہا جاتا ہے کہ تم غالب ہو چکے ہو اور تم غالب ہونے والے ہو، ہمت کرو، مزید آگے بڑھو، دشمنوں کا پیچھا کرو زخمی حالت میں. ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی تربیت فرماتے ہیں. تو انا فتحنا لک فتحا مبینا میں اس بات کا واضح اعلان تھا کہ یہ جو معاہدہ ہوا، یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی، یہ جو بیعت رضوان ہوئی، یہ آپ لوگوں کے لیے بالکل کھلی فتح کا اعلان ہے. اور اب آپ لوگوں کی فتوحات کو قیامت تک کوئی بھی نہیں روک سکے گا. اس کی چند وجوہات تھی. پہلی وجہ، مسلمان اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر آگے بڑھنا تو سیکھ چکے تھے، لیکن گاڑی کے اندر خالی ایکسیلیٹر کافی نہیں ہوتا، بریک بھی ضروری ہوتی ہے. جب تک بریک نہیں ہوگی اس وقت تک گاڑی پوری کام کر سکتی ہے. تو مسلمانوں کو مسلسل تربیت کر کے، وما لکم، کیا ہو گیا، کیوں نہیں لڑتے ہو، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، انفروا خفافا وثقالا، کتب علیکم القتال، قاتلوہم، فقتلوہم، جاہدو، جگہ جگہ سارے تیار ہو گئے، بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں، اب اللہ کے حکم پہ لڑنا مرنا تو سیکھ گئے. لیکن اب اس چیز کی آزمائش باقی تھی کہ اگر کہیں یہ خود لڑنا چاہیں اور اللہ انہیں لڑائی سے روکے تو رکنا بھی سیکھیں کہ نہیں سیکھیں. چنانچہ اس موقع پہ یہ لڑنے کے لیے تیار ہے. 1400 صحابہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کنا نبائی علی الموت، ہم موت پر بیعت کر رہے تھے. وہ نبائی علی اللہ نفرا، اس بات پر بیعت کر رہے تھے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، سارے لڑنے کے لیے تیار. اسلامی لشکر میں نعرے لگ رہے ہیں، شہادت کے تذکرے چل رہے ہیں، قرآن کی آیات جہاد کو دہرایا جا رہا ہے. میں نے بتایا ہے کہ ہر موقع پہ اسلامی لشکر میں قرآنی اور جہادی آیات کی آوازیں لگتی ہیں تو پھر جوش بڑھ جاتا ہے. اب سب لڑنے کے لیے تیار ہیں اور حکم ملا کے واپس جانا ہے، اور 10 سال مکہ پہ حملہ بھی نہیں کرنا، اور معاہدے میں محمد الرسول اللہ بھی نہیں لکھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھنی. ہمارا کوئی آدمی بھاگ کے ان کے پاس چلا جائے گا تو یہ واپس نہیں کریں گے، ان کا بھاگ کے آئے گا تو ہم واپس کریں گے. یا رسول اللہ، کیا اسلام سچا نہیں ہے؟ کیا ہم مسلمان سچے نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کے لیے جان نہیں دے سکتے؟ کیا ہم نے ان کو بدر کے میدان میں خاک نہیں چٹائی؟ کیا ہم نے احد کے میدان میں ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی؟ اللہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے، کوئی صفائی نہیں دینی میں نے تمہیں، تم نے واپس جانا ہے بس. و واپس جانا ہے. کہا ٹھیک ہے لبیک اللہم لبیک, جا رہے ہیں, رو رہے ہیں, دل ٹکڑے ہیں. اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا, اب اسلامی جماعت مکمل ہو چکی. جب تم نہیں لڑنا چاہتے تھے میں نے حکم دیا تم لڑنے آگے, اب تم لڑنا چاہتے تھے میں نے حکم دیا تم پیچھے ہٹو, تو تم اب تم ایک مکمل لشکر بن چکے ہو جس کے پاس ایکسیلیٹر بھی ہے, بریک بھی ہے, جو اٹیک کرنا بھی جانتا ہے, پیچھے ہٹنا بھی جانتا ہے, جو چال بھی سیکھ چکا ہے. اولار حرب خداتن, جنگ تو ایک چال کا نام ہوتا ہے. جنگ کس چیز کا نام ہے؟ خدعتن, نکرہ لائے ہیں خدعتن. تفسیر قرطبی میں لکھا ہے الحرب خدعتن کے معنی یہ نہیں ہے کہ جنگ میں چالیں ہی چالیں ہوں گی. کیا جنگ تو ایک چال کی مار ہوتی ہے, اگر کوئی عقل سے ایک چال چل دے تو ساری دنیا کا کفر ہلنے لگ جاتا ہے. مسلمانوں چالیں چلنا تو سیکھو, قرآن مجید کے قواعد جہاد کو یاد تو کرو. الحرب خدعتن, جنگ ایک چال کی مار ہوتی ہے, صرف ایک چال کی مار. بات آپ حضرات کو سمجھ آ گئی؟ دوسرا معنی انا فتحنا, پہلا معنی سمجھ آ گیا آپ کو کہ صحابہ کرام کا واپسی کے لیے تیار ہو جانا یہ فتوحات کا دروازہ کھولنے کی نشانی تھی کہ اب یہ پکے مجاہد بن چکے ہیں, اپنے امیر کے فرما برداری پہ آگے بھی بڑھتے ہیں پیچھے بھی ہٹتے ہیں, اب ان کو کوئی نہیں روک سکتا. نمبر دو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کے تربیت کیا. آپ پڑھنا شروع کریں مکی صورتوں کو, پھر مدنی صورتوں کو, پھر سورہ حجرات کو, کہ مسلمانوں میں ایک چیز کا شعور پیدا ہو جائے. وہ شعور یہ پیدا ہو جائے کہ دنیا میں مسلمان کی جان اتنی قیمتی ہے کہ دنیا کے سارے کافر بھی اس کے مقابلے پہ نہیں آ سکتے. جب مسلمانوں میں اپنے مسلمان کی عزت جان مال کی قدر و قیمت بیٹھ جائے گی اور اس کا عروج انہیں نصیب ہو جائے گا, تو اس کے بعد ان پر فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے. اور جب مسلمانوں کے دل میں اپنے مسلمان کی جان کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی تو ان پر شکست کے دروازے کھل جائیں گے. پہلے یہ قدر تمہارے دل میں ہوگی, پھر ساری دنیا پہ آئے گی. اب دیکھیں, حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا, ایک آدمی تھے, صحابہ کی نیت عمرے کی تھی, خبر آ گئی کہ گرفتار ہو گئے ہیں یا شہید کر دیے گئے ہیں. اللہ کے نبی درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور دنیا کی تاریخ نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ ایک مسلمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کائنات کی سب سے بڑی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کے موت کے لیے تیار ہو گئے. موت کے لیے, اب اس سے بڑی بھی انسانی جان کی کوئی قدر ہو سکتی تھی؟ جب مسلمانوں کی جان کی یہ قدر و قیمت مسلمانوں نے دکھائی, اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا, اب تمہیں کوئی نہیں روک سکتا, اب تمہیں کوئی نہیں روک سکتا. واپس چلو, تیاریاں کرو, خیبر سے مال غنیمت پکڑو, پھر اگلے سال تیاری کر کے آنا عمرہ کرنا, اس میں روحانیت حاصل کرو, اور سن 8 ہجری میں آ کے مکہ بھی تمہیں مل جائے گا. ہر طرح سے فتوحات کے دروازے کھل گئے. میں اب بھی کہتا ہوں مسلمان آج بھی اگر مسلمانوں کی قدر و قیمت کو اونچا کر دیں اور ایک ایک مسلمان کے لیے ساری قوم کھڑی ہو جانا شروع ہو جائے, ہم میں سے کسی پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہم تو خود ہی سامنے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان مر رہے ہیں, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی اس کی, ایک آنسو تک نہیں گرتا, کبھی رات کو اٹھ کے دل تڑپتا بھی نہیں ہے کہ ہماری قوم کا کوئی آدمی گرفتار ہے, ہمارا کوئی مسلمان زنجیروں میں بندھا ہے. فتاوی شامیہ میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان عورت گرفتار ہو جائے تو مشرق سے مغرب تک کے مسلمانوں پہ اس کو چھڑانا فرض عین ہو جاتا ہے. لیکن مسلمان اس جذبے سے محروم ہوئے تو یہ صورت اس جذبے کو بھی بیدار کرتی ہے. اور تیسرا حکمت عملی, وحید الدین خان نے لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے دب کے صلح کی تھی. ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ بھی گستاخی ہے, دب کے صلح, دب کے تو صلح نہیں کی تھی. دب کے صلح تب ہوتی کہ مشرکین مکہ تلواریں لے کر اوپر کھڑے ہوتے اور مسلمان کہہ رہے ہوتے نہیں جی ہم واپس جاتے ہیں, معاف کرو, واپس جاتے ہیں, معاف کرو. یہ دب کے صلح ہوتی. مشرکین مکہ خود صلح کی درخواست لائے تھے, اللہ کے نبی نے درخواست پیش نہیں کی تھی. اللہ کے نبی نے 1400 صحابہ کے ساتھ موت کی بیعت لے کر لڑنے کا ارادہ کیا, اس بیعت کا ایسا روب پڑا کہ مشرک صلح کے لیے آگے تو صلح کی درخواست انہوں نے کی تھی, اللہ کے نبی نے اسے قبول فرمایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جنگ جاننے والا کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جنگی حکمت عملی اتنی طاقتور ہے کہ اس سے دنیا کے لشکروں کو شکست دی جا سکتی ہے. آپ اپنی قوم کو جانتے تھے قریش, اور آپ بہت عرصے سے انتظار میں تھے کہ قریشی کسی معاہدے کی حالت میں آئے میرے سامنے. آپ جانتے تھے ان کی عادتوں کو بھی جانتے تھے, ان کے حالات کو بھی جانتے تھے. آپ یہ جانتے تھے کہ قریشی اوپر سے تو معاہدے کر لیتے ہیں اور اندر سے توڑتے ہیں اور ظاہری طور پہ ان معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں. آپ چاہتے تھے کہ ایک دفعہ معاہدہ کر کے مجھ سے جنگ روکے تاکہ میں پہلے یہودیوں کا خاتمہ کروں, ارد گرد کے تمام قبائل کو اپنے ساتھ لوں, اور آپ کو پتا تھا کہ یہ زیادہ عرصہ اس معاہدے پہ نہیں رہ سکیں گے, تو 10 سال سے پہلے اللہ رب العالمین اس مسئلے کو بھی حل فرما دے گا. ایک بہت بڑی جنگی تدبیر تھی, ورنہ کیسے ممکن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اتنا سا جھکنا بھی گوارا نہیں کیا. جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے, مکہ مکرمہ میں جب کوئی طاقت نہیں تھی, کوئی قوت نہیں تھی, اللہ کی طرف سے بھی لڑنے کی اجازت نہیں تھی, آپ نے وہاں کوئی کام ایسا نہیں کیا جس میں ذرا سا جھکنا ہوتا ہو. تو یہاں جو ان کی کڑی شرطیں مانی ہیں, یہ صرف اس وجہ سے مانی ہے کہ ایک دفعہ یہ مشرک اس معاہدے کی ترتیب میں آ جائے, جکڑے جائے, اس کے بعد ان کا خاتمہ کرنا آسان ہوگا. اور اللہ کے نبی کی تو تمنا تھی. آپ تو جب مکہ سے نکل رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو قرآن تسلی دے رہا تھا, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, کہ جس اللہ نے آپ پہ قرآن نازل کیا ہے وہ ضرور آپ کو اس سرزمین پہ لوٹائے گا. تب نبی کے دل کے زخموں پہ مرہم لگا تھا. آپ تو مکہ کی فتح کے انتظار میں زندگی کے دن اور راتیں گن گن کے گزار رہے تھے, اور یہ معاہدہ فتح مکہ کی نشانی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تن شرائط کو قبول فرمایا تھا. لوگ سمجھتے نہیں ہیں, جنہوں نے اللہ کے نبی کو بدر میں لڑتے ہوئے دیکھا ہو, عہد میں تیروں کی بوچھاڑ کے درمیان آپ کو میدان جنگ میں ڈٹا ہوا اور زخمی حالت میں خون میں لت پت دیکھا ہو, جس نے آپ کو قبیلہ حوادن اور ثقیف کے 4000 تیر اندازوں کے درمیان کھڑے ہو کے شعر پڑھتے ہوئے دیکھا ہو, ان النبی لا کذب, وہ آدمی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی مشرکوں سے دب جائیں گے؟ اگر دبنا تھا تو یہ بیعت کس چیز کی تھی؟ یہ بیعت کس چیز کی تھی اگر دب رہے تھے؟ تو اس لیے کبھی یہ جرم بھی نہ کریں کہ بھول کے کہیں کہ صلح حدیبیہ دب کر کی تھی. دب کے نہیں کی تھی, بلکہ حکمت عملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو الحمدللہ کامیاب رہی. انا فتحنا لک فتحا مبینا, اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا طریقہ یہ تھا کہ ہر فتح کے بعد کہا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ تو تھے نہیں, آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم رکھا.